श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। आज हम शास्त्र से कुछ बात कहेंगे। अनेक प्रकार विषय है दुनिया में, जैसे कि आजकल सब भारतीय लोगों के घर में भी, खास जो शहर में रहने वाले हैं, सबके घर में टीवी है। टीवी का जरूरी है, सबके लिए टीवी का जरूरत है। बिना टीवी जीवन नहीं है। तो टीवी से बहुत सारे चीजों में क्या चल रहा है अमेरिका में, क्या क्रिकेट खेला कैसे चल रहा है शारजा में, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, परंतु शास्त्र में ऐसा जड़ विषय उसके बारे में शास्त्र चर्चा नहीं। शास्त्र चर्चा किसके बारे में है, क्या विषय, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। मत शास्त्र में साधारण और असाधारण, साधारण और आध्यात्मिक विषय पर शास्त्र की चर्चा होती है, लेकिन शास्त्र का सार आध्यात्मिक ज्ञान है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। शास्त्र का क्या मतलब है, जो भगवान का उपहार है, शिक्षा उपदेश। जैसे हम इस दुर्लभ मानव जन्म सफल बना सकते, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ये उपदेश है, दिग्दर्शन है कि मानव जन्म क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अमेरिका जा वो उससे जीवन का सफलता मिल सकते है। इस प्रकार परामर्श हम मिलते हैं, अमेरिका जा, अमेरिका स्वर्ग का समान है, वहां जा, वहां पर काफी पैसे मिल सकते है, ऐसा उपदेश नहीं है शास्त्र में, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। शास्त्र में ऐसे उपदेश है ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब आध्यात्मिक पूछना चाहिए। वो आध्यात्मिक जिज्ञासा में किस प्रकार प्रश्न करने चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जीवन का क्या उद्देश्य है, मृत्यु के बाद क्या होगा, इस विशाल सृष्टि का क्या उद्देश्य है, तो इस प्रकार प्रश्न करने चाहिए। जब तक हम इस प्रकार प्रश्न नहीं करते हैं, तब तक हम द्विपद पशु, मानव रूप में द्विपद पशु होते हैं। कैसे पशु, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नरानम, पशुओं भी आहार निद्रा भय मैथुन च व्यस्त रहते है, और मनुष्य पशुओं से अव्यस्त रहते है। पशुओं से जैसे कुत्ते बिल्ली ऊंट इतना काम नहीं करके भी खाना मिलते है, सोते है, मैथुन करते है, तो आगा तथाकथित मानव सभ्यता में आहार निद्रा भय मैथुनम च के सिवा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, तो हम प्रगत पशु, अपने आप को प्रगत पशु कह सकते हैं, मानुष नहीं है, क्योंकि मानव जीवन में वो उन्नत बुद्धि जो है उसका वास्तविक प्रयोग आध्यात्मिक प्रश्न करने में है। वो बुद्धि खाली बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है। देखते हैं पशुओं भी अपने के लिए मकान बनाते, पक्षी सनत बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो वो उसका जरूरत है। हम आहार निद्रा भाई हम ऐसे नाम नहीं करना, हम ऐसे नहीं बोलते, लेकिन हम बोलते हैं कि अगर आप वास्तविक मानुष हो चाहते हैं तो खाली आहार निद्रा भाई हम ऐसे नाम खाना पीना सोना रोटी कपड़ा मकान यही सब चीजों के लिए जीवन का उद्देश्य नहीं है, खाली यही सब चीजों के लिए व्यस्त नहीं रहना चाहिए, ये सब का जरूरत है। लेकिन इसके ऊपर हमारा क्या प्रयोजन है, धर्मो ही तेषम अधिको विशेषम धर्मेन ही न पशुनम, धर्म के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है पशु है, इसलिए धर्म धार्मिक आचरण करने चाहिए। और धर्म क्या है वो एक विशाल विषय है, लेकिन संक्षिप्त रूप में गीता में भगवान श्री कृष्ण इसका उपसंहार किया एक श्लोक में, सर्वधर्मान् परित्यजा मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। धर्म का सार क्या है, सर्वधर्मान् परित्यज, सब उपधर्म सामाजिक धर्म काल्पनिक धर्म वो सब छोड़ के केवल मेरे चरण पर शरण लो, वो धर्म का विषय का सार है, भगवान श्री कृष्ण के चरण पर भक्ति करना। और उससे क्या फायदा होगा, बहुत लोग हमसे पूछते हैं भक्ति करने से क्या फायदा होगा, पैसा मिलेगा क्या, मिलेगा क्या फायदा होगा, यही फायदा होगा कि हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम अनादिकाल से 84 लाख जीव जाति में भ्रमण करते हैं और सभी जन्म में 84 लाख जीव जाति किस किस प्रकार है, कभी कभी मानव शरीर में होते हैं, कभी कभी देव शरीर में होते हैं, कभी कभी कीट का कृमि का कुत्ते का कुटी का शरीर में होते हैं, और सभी जन्म में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख मिलते हैं। इसलिए इस मानव जन्म में प्रयास करना चाहिए जैसे कि हम और एक बार एक योनि में प्रवेश नहीं करेंगे, जैसे कि हम इस घर संसार में मुक्त हो सके। तो कैसे हो सकते हैं, उसका इस आध्यात्मिक प्रयास में पहला काम क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो मतलब मानव शरीर प्राप्त करके इसके बारे में कम से कम पूछना चाहिए, खाली नहीं नहीं नहीं फैक्ट्री में काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, अभी थक गए, अभी टीवी देख रहे, अभी क्रिकेट खेल रहे, थक गए हैं, भगवद गीता नहीं नहीं चाहिए। उससे वो टीवी देखने से फिल्मी म्यूजिक सुनने से मनोरंजन करने से तमाशा हो सब उससे कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ सुख भी नहीं मिलेगा, निराश हो जाए। हम देखते हैं कि प्रगति का नाम में भारतीय संस्कृति जो थी लगभग नष्ट हो गई है, क्योंकि लोग आधुनिक लोग सोच रहे हैं कि वो संस्कृति जो थी वो पूर्व काल के लिए थी, आजकल हम मॉडर्न है, हम प्रगत एडवांस्ड, इसलिए स्थिति में रहना चाहिए और टीवी देखना मनोरंजन तमाशा पार्टी जाना बिया पीना सिगरेट वो सब चीज वो अच्छा, लेकिन उससे कोई सुख और शांति नहीं मिलते। मुझको देखाओ कोई है जो सुख शांति में बिया पीते, कोई सुख शांति प्राप्त करते, एक व्यक्ति नहीं है। वो सब तथाकथित मनोरंजन टीवी देखने से मन और विचलित हो जाते, वो होते हैं। आप विचार कीजिए, आप बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, आप विचार कीजिए, टीवी देखने से शांति होती है? नहीं, मन दिमाग और खराब और विचलित हो जाते। तो इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में, आत्मा, अध्यात्म, जीवन का क्या अर्थ है, इस प्रकार प्रश्न करने चाहिए। और कहां से उत्तर मिलेगा? शास्त्र से, क्योंकि शास्त्र कोई साधारण साहित्य नहीं है। इतिहास में बहुत प्रसिद्ध साहित्य थे, जैसे कि भारत में कालिदास, पाश्चात्य देशों में शेक्सपियर, मिल्टन, डिकेंस, तो सभी महान व्यक्ति है। और सबके सबकी बुद्धि में, सबकी सबके मन में कुछ ना कुछ उचना धारणा है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान शास्त्र से ही मिलना चाहिए। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वो आरंभ है। और समस्त वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान में अनुसंधान करके उसका अंतिम उपदेश क्या है, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो आजकल कली काल में लोगों की आयु बहुत कम होती है और बुद्धि भी कम। हम इतना अहंकार से सोचते हैं कि हम बहुत प्रगतिशील है। आज का हमारी बुद्धि पूर्व काल के लोगों से और बहुत ज्यादा है, वो सही नहीं है। देखिए शास्त्र, शास्त्र कौन से भाषा में रचित है? संस्कृत में। तो पूर्व काल में हर गांव में, भारत में, भारत के हर गांव में बहुत पंडित थे जो संस्कृत जानते थे। तो आजकल संस्कृत भाषा मालूम होना बहुत, हम सोच रहे हैं बहुत कठिन काम है। बहुत साधारण व्यक्ति, हम संस्कृत समझ नहीं पाते, लेकिन पूर्व काल में सभी जगह में संस्कृत पंडित थे, क्योंकि संस्कृत एक कठिन भाषा है। कभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि नहीं है कि हमारी बुद्धि बढ़ गई है। शायद कैसे फैक्ट्री बनाना है, कैसे मशीन बनाना है, उस प्रकार जड़ बुद्धि बढ़ गई है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि जिससे आध्यात्मिक विचार करना है, वो तो लगभग मार गए इस खाली काम में। तो हमारी बुद्धि कम हो गया है, आयु कम हो गया है, और रुचि भी, कितना रुचि है शास्त्र चर्चा के लिए, कितने लोगों की रुचि है? रुचि है मतलब आप कुछ माइंड नहीं किसी है। हम देखते हैं बहुत नहीं है, कोई कथाकार है तो शास्त्र प्रवचन देते हैं और बहुत लोग जाते हैं ऐसे प्रवचन सुनना, लेकिन वो कथाकार कहलाते हैं। लेकिन मेरा विचार है कि बहुत कथाकार खाली कलाकार है, क्योंकि मनोरंजन रूप से शास्त्र चर्चा करते हैं, शास्त्र व्याख्या करते हैं। नहीं है ऐसा उद्देश्य कि मेरी कथा से लोगों के जीवन में परिवर्तन हो जाए। लोग आते हैं जाते हैं और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होते। लोगों इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट रहते हैं। तो वास्तविक शास्त्र परिवेशन और कृत्रिम में पार्थक्य करते हैं। जैसे कि हमारे गुरु शिल प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में जाके सबको आदेश दे हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करो और शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करो, सदाचार पालन करो, मांस मछली अंडा छोड़ो, सिगरेट तंबाक शराब टी कॉफी तक छोड़ो, रॉक म्यूजिक डिस्को छोड़ दो, सब अनाचार भ्रष्टाचार छोड़ दो। तो कैसे संभव है? हरे कृष्ण कीर्तन करो, उससे उचनी रुचि मिलके वो सब छोड़ना संभव है। सदाचार नहीं, सदा सदाचार नहीं करने, पालन नहीं करना है तो जीवन की संसिद्धि, शुद्धता प्राप्त करना, पवित्रता प्राप्त करना संभव नहीं है। तो अगर कोई खाली दिखाने के लिए, पंडित या दिखाने के लिए या तथाकथित भक्ति दिखाने के लिए शास्त्र चर्चा शास्त्र कथा परिवेशन करते हैं तो वो वास्तविक वस्तु नहीं है। असली चीज क्या है? जिससे लोगों की दिमाग में परिवर्तन होते हैं, प्रेरणा मिलना है कि हाँ वो सही है, मेरा जीवन में खाली आहार निद्रा भय मैथुन के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए, मेरा जीवन का उद्देश्य है भगवत भक्ति प्राप्त करना, तो वो सही आचार्य गुरु है जो प्रयास करते है दूसरों को कृष्ण भक्ति देना। और कृष्ण भक्ति क्या चीज है? जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं रहते है, कोई इच्छा नहीं रहते, अशुद्ध अशुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करें। तो इस प्रकार भक्ति, इस प्रकार भक्ति है हमारा प्रयोजन। जीवन का प्रयोजन नहीं है बड़ा बंगलों में रहना, जीवन का प्रयोजन नहीं है काफी पैसा में, उसका जरूर वो भी जरूरत है, लेकिन उसके ऊपर हमारा ड्यूटी, हमारा हमारे कर्तव्य क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम्, भगवत भक्ति प्राप्त करना। तो ऐसा सोचना चाहिए, इसलिए हम यहाँ आ गए थे इस प्रकार बात कहना। आप ग्रहण करेंगे या ग्रहण नहीं करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हमारे कर्तव्य है खाली इतना तक बोलना कि आप सोचिए इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, आपका मृत्यु के बाद क्या होगा आप जानते हैं, क्या होगा आप कभी विचार करते हैं कि नहीं? कभी कभी समाचार पत्र में ऐसा नोटिस देखते हैं, एक आदमी का नाम और तस्वीर उसमें लगाना है, स्वर्ग प्राप्त मतलब मर गए, मर गए है स्वर्ग प्राप्त कि नहीं उसमें शंका है, स्वर्ग प्राप्त या नरक प्राप्त हम नहीं जानते, लेकिन सब आशा करते हैं कि ओ मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग प्राप्त होऊंगा, लेकिन वो सही नहीं है। कर्म फल के अनुसार सब अगले जन्म मिलते हैं, और इस काली काल में सब लगभग सब किसी ना किसी प्रकार पाप करते हैं, तो कैसे स्वर्ग प्राप्त होगा? स्वर्ग प्राप्त या पशु जीवन प्राप्त कोई पता नहीं, भगवान जानते। तो आप सोचिए आप स्वर्ग प्राप्ति वो भी जीवन की गति नहीं है। ते तंग भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशालम, क्या होते है स्वर्ग प्राप्त होकर जब वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर वापस आना है। तो स्वर्ग प्राप्त करने से क्या फायदा होते है? और वहां पर भी स्वर्ग नहीं थी, क्या सुख है? आप ब्रह्मा भुवन अल्लाह का पुनरावर्तन हो ना, सभी पूरा ब्रह्मांड में दुखालयम शाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम, इस भौतिक जगत का स्वभाव है कि दुखमय सब जगह में, स्वर्ग में भी दुखमय दुखमय स्थिति है और अशाश्वतम दुख बहुत प्रकार क्लेश परेशान मिलके भी हम अगर बड़ो मूर्ख होने से हम अगर सोचते हैं कि वो सब कुछ अच्छा है, मैं सुखी हूं, कोई सुखी नहीं है, लेकिन माया का प्रभाव से सब सोच रहे हैं कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मेरा बंगलो है, फैमिली है, सब कुछ है, टीवी है, टीवी है तो कैसे सुख नहीं होगा, टीवी है। सुख का मूल कारण टीवी, हम जैसे एक आलू टीवी के सामने बैठ सकते हैं। तो हम अगर सोच रहे हैं मैं सुखी हूं, तो वो सुख अशाश्वत, वो काल आएगा, यमराज यमदूत आएंगे, मिस्टर पटेल आपका समय हो गया है, आओ, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, आओ। स्वाग प्राप्त मिस्टर पटेल, स्वाग प्राप्त, स्वाग प्राप्त शंका है, टीवी प्राप्त, जो टीवी में देखते हैं सब मारामारी गाला गाली नंगी फिल्म, वो सब पाप है, वो देखना भी वो पाप है। आप सोचिए इस जीवन में भी अगर वैसे ही जीवन व्यतीत करना है, इस जीवन में भी एक क्षण एक क्षण में सुख, वास्तविक सुख मिलना, एक क्षण में एक कण का सुख मिलना संभव नहीं है, और मृत्यु के बाद पशु शरीर प्राप्त हो, नरक सुख नरक दुख, नरक सुख नरक दुख। तो आप सोचिए अवसर है, मानव जन्म में अवसर है, किस लिए? घर संसार से मुक्त हो और कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, दोनों एक साथ में चलते। कृष्ण भक्ति अभ्यास करने से ऑटोमेटिकली अनायास मुक्ति प्राप्त होती है, और अगर आप मुक्ति चाहते हैं कृष्ण भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मुक्ति कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, अगर हम हृदय से प्रेम से सब आशा भगवान के चरण पर अर्पण करें, तो भगवान इनकी कृपा से हमारा पूर्व अकाउंट पूर्व हिसाब जो है पूरा शोध करेंगे। मतलब अनादिकाल से हम पापी है, कितना पाप किया, असंख्य जीवन में कितना पाप किया, तो श्री कृष्ण की कृपा से सब शोध है, ठीक है, मैं सब कुछ कैंसिल करते हैं। तो इस प्रकार जो एक्चुअली बुद्धिमान बुद्धिशाली क्षणिक सुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं, विचार करते हैं कि अभी अवसर है, मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, और मानव जन्म में हम कितने साल रहेंगे? कली काल में आयु बहुत कम है, तो अभी ये सुवर्ण सुयोग इस संसार से मुक्त हो कृष्ण भक्ति प्राप्त करें। इसलिए भागवत में ये बहुत ही मूल्यवान उपदेश है कि लब्धवासुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम आर्ततम अनित्यम अपीह धीर स्वर्णम यथेत न पतेत अनुमृत्ययाव विषया खलु सर्वत्र स्यात्। एक श्लोक में मानव जन्म का कैसे व्यतीत करना चाहिए, कैसे सफलता मिलना है, उसका पूरा विश्लेषण है। लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ति मनुष्य बहु जन्म के बाद इस मानव जन्म प्राप्त हो गया है। अब मानव जन्म में संयोग है, अवसर है। पशु जीवन में पक्षी कीट कृमि वो सभी जीवन में, स्वर्ग में भी नरक में भी बड़ा अवसर नहीं है इस प्रकार सोचना। मानव जन्म में इस अवसर है, बहु जन अनेक जन्म के बाद इस अवसर प्राप्त हो गया है, इसलिए इस मानव जन्म अर्थदम कहलाता है। अर्थदम कम किस प्रकार अर्थ, अर्थ का क्या मतलब पैसा, वो एक वो अर्थ का शब्द का एक अर्थ और अर्थ का दूसरा शब्द मतलब और दूसरा शब्द कल्याणकारी। अर्थदम अर्थ द जो अर्थ मीनिंग मतलब देते हैं वो मानव जन्म। अर्थदम अनित्यम अनित्यम मानव जन्म प्राप्त हो गया है लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं है, इसलिए समय नष्ट करना नहीं चाहिए। अभी अभी इस सेकंड में सोचना चाहिए मेरा जीवन का क्या अर्थ है, किस लिए हम बच रहे हैं, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। अनित्यम स्मरण नित्यम अनित्यत्वम कुरु पुण्य अहोरात्र त्याज्य दुर्जन संसारम भज साधु समागम। स्मरण नित्यम अनित्यत्वम कुरु पुण्य अहोरात्र बहुत ही मूल्यवान उपदेश। त्याज्य दुर्जन संसारम दुष्ट संग बदमाश का संग छोड़ दो, उसे कुछ फायदा नहीं होगा। असत्संग, असत्संग क्या है, जो टेलीविजन से ही देखना है वो एक प्रकार असत्संग, और निरार्थ पत्रिकाओं में सिनेमा मैगजीन स्पोर्ट्स मैगजीन वो सब असत्संग। त्यज त्याग करो, त्यज दुर्जन संसागम भज साधु समागमम और साधु लोकम के संग पूजा कर सम्मान, साधु लोगों को सम्मान दो, साधु संग करो, साधु संग साधु संग व्रज साधु समागम। स्मरण नित्यम अनित्यत्वम सदैव स्मरण करो कि सब कुछ जो है अनित्य है, मैं मेरा शरीर इस शरीर मैं इस शरीर हूँ देहात्म बुद्धि गलत फहम, मैं इस शरीर हूँ नहीं, आप आत्मा है आप शरीर नहीं है, शरीर अस्थाई है। सदैव स्मरण करो, सदैव चिंता करो कि शरीर नश्वरशील है नश्वान है। स्मरण नित्यम अनित्यम और सब कुछ जो है, मेरा घर मेरा वाइफ मेरी वाइफ नरकुट सब कुछ अनित्य। आजकल मॉडर्न होने के लिए सबके लिए टीवी वीडियो लूना यारका और कुत्ता होना चाहिए, बस हम मॉडर्न है। कुत्ता घर में रखते हम जैसे फैमिली मेंबर, परिवार का एक सदस्य, सब अनाचार। तो सब कुछ अनित्य है। गुरु पुण्य हो रात्र नहीं सदैव गुरु पुण्य हो रात्र नन्मना भगवन सत्यम चिंतयंत सदैव भगवान का स्मरण कर, ये सबसे महान उपदेश। अनित्यम अनित्य मनुष्यम अर्धम अनित्यम अपीह धीर अनित्यम अपीह अपीह मतलब जीवन अनित्य है तो इसलिए कोई कारण नहीं है ये अवसर उपेक्षा करना। जो धीरा है मतलब जिसका मन ज्यादा विचलित नहीं होते, जिसका मन थोड़ा स्थिर है, जो डिस्को डांस नहीं करते है, धीरा हो सकते, जो इस प्रकार विचार करते हैं मानव जन्म का क्या उद्देश्य, तो धीरा का रहते। धीरा का क्या मतलब है, जो इंद्रिय दमन करते हैं, जो इंद्रिय दमन नहीं करते हैं, तो इस प्रकार आध्यात्मिक विचार कभी नहीं कर सकते। इसलिए आधुनिक युग का तथाकथित सभ्यता असुर सभ्यता का रहता, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति बढ़ती है और इंद्रिय तृप्ति के द्वारा क्या होती है, किसी के मन कभी स्थिर नहीं होते हैं और सब अधोगत पतित हो जाते हैं, सब पाप करते हैं। धीरा चूर्णम यथेत नपतेत अनुमृत्य यावत, सब मृत्यु के ओर जा रहे हैं। तो मृत्यु के पहले जीवन की सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। तो आप ये सब बात सुन के पूछ सकते कि तो इंद्रिय सुख अगर ऐसा करने है तो हम इंद्रिय सुख कैसे मिलेंगे। इंद्रिय सुख अच्छा है, हम वो सब भगवत भक्ति कर सुख कैसे में विषय करो सारा सभी जीवन में ही विषय इंद्रिय सुख प्राप्त होते। आप काफी इंद्रिय सुख भोग किए थे सुअ का शरीर में, कुत्ते का शरीर में, कीट का शरीर, वो एक प्रकार कीट जो नाव कहता है, सब जो हम लचुन जाते हैं और वो सब कीट वो खाना खा समय, तो वो एक प्रकार भोग है। आज काल काली काल का प्रभाव से सेक्स वो बहुत प्रचारित होते हैं। सेक्स अच्छा है करो, शादी नहीं करके भी। तो अगर आप वैसे ही फ्री सेक्स चाहते हैं तो आप विचार कर सकते हैं कि बंद का शरीर में आप काफी किए सुअ का शरीर में, और आप अगर चाहते हैं तो भविष्य में भी भगवान की कृपा से आप अगर फ्री सेक्स कर चाहते हैं तो आप सुअ का शरीर मिल सकते हैं और उसमें कोई निषेध नहीं है, आप फ्री सेक्स कर सकते हैं। लेकिन आप अगर मनुष्य हो चाहते हैं तो आप इंद्रिय दमन करेंगे, और आप अगर इंद्रिय दमन नहीं कर चाहते तो जैसे पशु वैसे ही जीवन व्यतीत करो और भगवान की कृपा से अगले जन्म पशु जन्म होगा। तो आप विचार करो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए जिससे इस जीवन में सब निराशा जो है निराशा से वास्तविक सुख प्राप्त हो। बहुत लोग हमसे पूछते हैं, तो किस लिए आप पाश्चात्य देशों से आते हैं? तो वहां पर पैसा का अभाव नहीं है, सब वास्तविक नहीं, वहां पर भी दरिद्र लोग है, लेकिन जैसे भारत और ये सभी देशों वैसे नहीं, तो काफी पैसा है और इंद्रिय सुख के लिए विशाल व्यवस्था है, तो वो सब छोड़ के किस लिए भगवत भक्ति करते हैं? तो यही अर्थ है, यही उत्तर है कि इंद्रिय सुख में तृप्ति कभी नहीं होती है, सुख शांति प्राप्त करना संभव नहीं है, भगवत भक्ति में ही वास्तविक सुख निम्न है। वो सही है, वो हमारे आपने अनुभूति है। आप इतना लंबी बात बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ये सब अनुभव करना आपके हाथ में है। हमारा इतना लंबी बात बोल रहा हूँ, लेकिन एक मिनट में ही उसका सार हम बोल सकते हैं। आप हरे कृष्ण कीर्तन करो और जीवन का उद्देश्य भगवत केंद्रित भगवत भक्ति लाभ करना बनाए, और आप अपने जीवन में अनुभूति कर सकते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से ऑटोमेटिकली पूरा परिवर्तन हो जाता है, सुख शांति पवित्रता सब कुछ होते हैं, जो सभी प्रकार इंद्रिय सुख का प्रयास करने से प्राप्त करना कभी संभव नहीं है। खाली हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे, इस जाप और कीर्तन करने से बहुत आसानी से मिलते हैं। कैसे संभव है? वो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा बहुत बलवान है। यद्यपि हम बहुत निकृष्ट है, पतित है, काली चला है सब, लेकिन भगवान की कृपा से जो पापी पतित है आसानी से हरे कृष्ण कीर्तन करने से जीवन का नया नई भावना मिल सकते। तो हम जो पाश्चात्य देशी हैं, हम सबसे नीचे और आप भारतीय, मतलब कोई भारतीय अभारतीय हिंदू अहिंदू नहीं है, सब आत्मा है, लेकिन कर्म फल के अनुसार कोई कोई कोई भारत में जन्म लेते हैं, कोई कोई दूसरे देशों में जन्म लेते हैं, और शास्त्र का विचार है और आपने अनुभूति से भी हम देख सकते हैं कि जो भारत में जन्म लेते हैं सब नहीं है, लेकिन काफी लोग पुण्यशाली है, और पाश्चात्य देशों में किस प्रकार जीवन है सब पाप आसक्त जीवन है। तो हम इस जीवन इस जन्म में हमारी स्थिति बहुत नीच थी और आप लोगों की स्थिति बहुत उच्च है, तो हम इतना नीच होने से अगर हरे कृष्ण कीर्तन करने से अभी सब का निम्न वस्तु छोड़ दिया था भगवान भक्ति करने के लिए, तो आप उच्च न होने से हरे कृष्ण कीर्तन नहीं कर सकते। क्यों नहीं? आप कर सकते, आपके लिए स्वाभाविक है। मैंने देखा पूरा भारत में भ्रमण किया था, पंजाब और असम गए, लेकिन मणिपुर मिजोरम नागालैंड वो नॉर्थ ईस्ट में पूरा जगह में भ्रमण नहीं किया, और पंजाब में नहीं गए, लेकिन वो कश्मीर जे एंड के में नहीं गए, लेकिन वो राष्ट्र के अलावा सभी जगह में भ्रमण किया था। मैंने देखा कि भारतीय लोगों की स्वाभाविक रुचि है भगवत भक्ति के लिए, स्वाभाविक। आज आजकल का प्रभाव से, असुरिक प्रभाव से, वो भक्ति, वो स्वाभाविक भक्ति थोड़ा आच्छादित हो गया है। लेकिन थोड़ा सा प्रेरणा से आप वापस भगवत भक्ति में आ सकते हैं। तो हमारा अनुरोध है कि आप सब शिक्षित है, विद्वान है, आप कृपया विचार कीजिए मेरा जीवन कैसे चलते, मृत्यु के बाद क्या होगा, मेरा कर्तव्य भगवान के और हरे कृष्ण कीर्तन करना। तो हमारा अनुरोध हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, कैसे, खाली हरे कृष्ण राम तीन शब्दों में इतना कल्याण मिल सकते हैं, कैसे संभव है, क्योंकि ये सब भगवान के नाम है, ये साधारण शब्द नहीं है। पेप्सी कोला पेप्सी कोला पेप्सी कोला बोलने से क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं होगा, हम थका जाते। लेकिन हरे कृष्ण कीर्तन करने से थक नहीं हो जाते। और सतेज और सताज हो जाते हैं हरे कृष्ण कीर्तन करने से। तो यही हमारा परामर्श है जो हम शास्त्र से प्राप्त किया था और शास्त्र गुरु से प्राप्त किया था और जो आपने जीवन में अपना जीवन में अनुभूति किया। हमारा अनुरोध निवेदन है कि आप भी हरे कृष्ण कीर्तन हरे कृष्ण कीर्तन विधि के मतलब विधि के आप कभी कभी हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, लेकिन रोज नियमित रूप से पालन कीजिए और इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध भक्त बनाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भक्तिदास महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।